فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan. waa habeenimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 26ka Shawaal sanadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah gaarita waho ciidamada shisheeye looga gubay qarax ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose. faahfaahin ku aadan qaraxaas ayaad maqli doontaan insha Allah. ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab oo la wareegay gacan ku haynta deegaan ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. waa sidee xaalka deegaanka Warciise oo dhawaan ka dhacay dagaal lagu xasuuqay ciidamada dawladda federaalka? wareysi umuurahaas ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha dhexe oo ka hadlay duqeyntii ay Kenyaatiga ka geysteen degmada Cilcade iyo xasuuqii ciidamada dawladda federaalka loogu geystay deegaanka Warciise. munaasabada idii ku kala qaadanayeen beelaha Mudulood iyo Gare oo ka dhacday gobolka Shabeelle Hoose. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan afayeenka odayaasha dhaqanka ee Shabeelle Hoose oo ka hadlay weerar ay ciidamada Bangaraafta habeen hore ku qaadeen deegaan hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose. dawladda federaalka oo mar kale bilowday olole lacag loogu ururinayo ciidamadeeda oo wajahaya duruufo adag. dad gaaraya 100 ruux oo lagu dilay weerar ka dhacay Burkina Faso. in ka badan 5 milyan oo ruux oo ku barakacay dagaal ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. askar ka tirsan maamulka Kurdistan oo lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Ciraaq. sargaal ka tirsan xukuumadda Ciraaq oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaas. qodobada sayad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee diyaar garoob isagoo dhameystiran. wa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. gaarita waaya ciidamada shisheeye looga gubay qarax ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose. qaraxa ayaa waxa gaari ay saarnaayeen ciidamada shisheeye lagu la beegsaday deegaanka lambar 6 oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. qaraxa ayaa burburiyay gaari taawaha oo ay wateen ciidamada shisheeye, waxaana halkaasii dhimashay dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga. sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa la wareegay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. deegaanka warmaxan oo ku yaala wadada xiriirisa Muqdisho iyo garoonka Balidoogle ayay la wareegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab kadib markii halkaas ay isaga firxadeen askarta dawladda federaalka. markii ay maqleen khabar ku aadan inay ku soo wajahan yihiin xarakada mujaahidiinta al shabaab. wa hagaag waa sidee xaalka deegaanka Warciise oo dhawaan uu ka dhacay dagaal lagu xasuuqay ciidamada dawladda federaalka ayaa u haray gacan ku haynta deegaanka? waxaad ku soo dhawaataan wareysi umuurahaas ku aadan oo aan la yeelanay mid ka mid ah dadka deegaanka. wallahi deegaankani waa aad iyo aad looga barakacay. anigu hadda magacaygu Axmed Maxamed Cali. deegaanka aad baa looga barakacay. marka bulshadana hadda waa xoogaa waa sideer bay ku jirtaa qalaqax. hadda xaaladda ka waran dadka wallaahi ilaa xaaladan dadkii soo laaba jidhoor wiili waxbaa ka dhiman. meydkiiba meesha yaallo gaariga lagu gubay ayaa meesha yaallo. marka arbacadii hore dagaalkii dhacana wiili meeshooda meyd yaallaa. marka taas baa maarka ayaa loo kala rugaa ilaa xaaladan. meydka meesha yaallaahi muxuu yahay? midka waa qolada oo ka tirsan dowladda. imisa ayaa meesha taalla hadda meydadka weli? wallaahi gaariga 6 ku gubatay ilaa 8 kale 10 iyo 12 qof aa meesha taalla ilaa alaanadan inta kalena waa qaateen. marka xaalka taas buu midku yaallaa. kii arbacadina hal xabba weli meesha yaallo oo arbacadii hore. adinka marka maxaad isaga aasi weyseen? wallaahi waa la aasi waayey. waa xoogaa dadkii cid kastaba waa iska cabsatay, waa iska cararsay. Bulshada deegaanka waa kala cabsadeen. Dadki joogay ayaa cabsi aawadiis u kala cararay. Marka uu kala cararana dib ama lagu ceyrsaday cid kastiis jiri. Hadda yaa jooga warciise? Meesha oo lagu kala ceyrsaday qolada oo Al-Shabaabka ayaa ku dambeysay wili. Aaway ciidankii dowladda? Ciidanka dowladda halka iyo biyacadda barigiisa meel ahu cararay. Markii hore waxaa meesha joogay wilaayada Islaamiga ah, ciidanka dowladda markii ay yimaadeen maxaad kala kulanteen? Waxaan kala kulannay dhibaato badan, qajaajac, qaylli, dadkii meesha uun ka dhowaay waa xoogaa, waa guryihii jajabsheen. Guryaha maxaa looga cararaa? Guryahana cabsiyaa looga cararay. Guryaha maxaa looga cararaa? Aawadeeray guryihii u jajabsheen. Dadkii intii ay arkeen ay xirxireen, saas aawadeeraa looga kala cabsaday. maxaad nooga cararteen dadki yidhiheen? Dadki markii saas ay yidhiheen ay qayb ka mida saas ay u qabtay, intii dambaysana saas bay isii carartay. Horey isii dhaqaaqday, kii dhaqaaqsanayn waa sii dhaqaaqay. Idinka laakiin maxaad uga cararteen? Maxaan u carari weynay dhibaatadaas, iyo tubaale hagaankeeda waa gubtaa, saas aawadeera ugu cararay. Maxaad uga baqayseen? Waxaan uga baqaynay kufsi iyo dhibaato badan. Haye, shucuurtiinna ka waran marka, iyo dareenkiina maadaama meeshii lagu kala baxay dagaal uu ka dhacay, shucuurtiinna ka waran? dareenkeenu unuka hadda aad iyo aad jiddaas aan isaga jirna dhibaato ka weynama haysto oo hadda ayaka weli meeri gadaale nooguma imaanin, laakiin dareenkeenu intaas buu la edyah. Bal waxaad sharaxaad naga siisaa deegaanka warciise waa deegaan noocee ah? Dad badan oo maqalka uun kala socda ayaa jira. Waa deegaan noocee ah? Deegaanka wallaahi deegaan oo aad iyo aad uun sharax badan u ahay. Marka waa deegaan uun markaas magaalo oo lagu ganacsado lana degan yahay, bulshada ay iskula nooshahay, saas buu ahay. Markii dagaalka uu dhacayay adigu ma joogtay shaqsi ahaan, mise waxaad ka mid ahay dadkii cararay? Maya, waa joogay. See wax u dhacayeen? Dagaalka marba uun sidooba u dhacay oo deegaanka bulshada ka bannaanka meel uun oo ka tirsan warciisa gobolka aa lagu diriray. Markii lagu diriray oo leesu ceyrsaday, waa leesu soo naqda oo waa xoogaa waa la kala naqday. markii ugu dambeysana soona warciisa dagaalkii ahay oo kala maahee daraad, marka aad iyo aad dagaalka kii horaa laga cararay biladka ka fogowna ahay, waa naga durugsanay. Haa, saameyn ka waran guryaha jajabay marka laga yimaado maxaa kale oo idin soo gaaray? War dhibaatada guryaha la jajabtay iyo dadka oo la qabanayo markaas laliya, maxaa guryaha uga cararay siino la qabanayo la xiraayo, intaas baa maarata unuka dhibaatadayna intaas bay aheedo alaas baa noogu darnay. Maxaad soo jeedinaysaa ugu dambeyntii? Wallaahi wallaahi miyaw ilaahi maaragtay in waxa uun jiro ay naga dul qaadaan aa maaragtay oo dhibaato oo intaasaa dhibaato noogu filaan dhibaatada kale ay naga yareeyaan. Waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. Munaasabadaydii ku kala qaadanayeen beelaha Mudulloodi iyo Garaa ayaa ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose. Munaasabadan ayaa ah tii labaad ee isugu yimaadaan labada beelood, isla markaana ay ku kala gudoomaan diyo laga doonayay beesha Mudulloodi oo ay gacanteeda ku baxeen laba ruux oo markaas ka mid ahaa ciidanka mujaahidiinta oo kala dhexgelayay qabaa'il dagaalamay. Mudulloodi ayaa fadhikan ka horeeyay ku bixiyay qayb ka mid ah diyada labada qof, iyagoo munaasabadan ku dhammaystiray intii harsaneed. Munaasabadda oo ka dhacday deegaanka Kuunye Barrow ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose. Ugu horreyn waxaa kelimad tawciya halkaasi ka jeediyay Sheekh Faarax Cali oo ka mid ah culimada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله إلهي ما مهتسن سبحانه وتعالى نقدقي مسلمين الله النواف جيدين تإسلام كان مهدنين تأسوا وحو بكق على السن كقيمة بضن taasoo ilaahay isagu uu na waafajiyey oo annaga aan ahayn garaadkeenna iyo awooddeenna, ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala. Dadka muslimiinta dad walaalaa waaye, waa hal jasad, waa hal qof oo kale sida nabigu tilmaamay sallallahu calayhi wasalam. Hadday laakiin ka leexdaan dariiqii nabiga iyo towjiihaadka ilaahay kitaabkiisa, waxay noqonayaan dad ayagu iscunaya oo islaynaya isbaabicinaya inaan ku walaalowno diinta islaamka oo xariga ilaahay aan wada qabsanno ilaahay naga doonaya subxaana wa tacaala gaaladu waxay naga doonayaan inaan islayno oon isbaabicinno isnacno kala qaxno isnacno shaqooyinka marka hadda dhacaya oo dadka muslimiinta dhexdooda ka dhacaya waxna waa wax shaydaan si sudfa u kiciyo waxna wax abaabulan waaye oo gaala soo abaabulayso soo riixayso intaba inaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aan isku kaashanno oo aan ka midowno dadka noocaas oo isku dhibaya ummaddii iska hor keenaya oo dhiiga daadinaya dhiigga qofka muslimka ah oo alla agtiisa wax weyn buu ka yahay wax fudud ma ah alla wuxuu ka caamiray sideedaba qof mu'minuhu qof kaloo mu'mina inuu dilo ama dhici karto tacbiir caynkaasu alla ka caamiray wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'mina ilaa khada'an maba dhici kartaba in mu'min mu'min dilo ilaa hal mar maahane kama isagoon u ka siyn isagoo toog dhisanaya oo wax tooganaya inay uga xabadu ka aado isagoo baabuur wada inuu baabuurka uga dhaco isagoon u qasdi inay wax uga dhacaan mooyaane aslan shaqada oo hadda soomaali hayso shaqo lagu yaqaano muslimiin ma aha in laga towjiihiyo laga tawciyay u baahan yihin in badan baana lala hadlay waxbalwaa loo sheegaa ummadda laakiin ma dhaafayaan waa shaqo gaalo ay ku farxayso ilaahayna uu nacayo wey diyada hadda la bixinayo maxay ka saameynaysaa dadkii la dilay iyo qofkii dilay maxay ka saameyn kartaa qofkii la dilay ee naftiisa la dhaafiyey xaqiisi ma ku dhacaya qofkii wax dilay ee isagu dembigaa galay dembiga ma ka dhacaya waa su-aal meesha taal hadda intaas la bixiyo xoolaha oo tirada badanne dadkii falkaa geystay dembigoodii haddaysan dhaqayn ka warrama dadkaas qaraabada ah xuquuqdoodi baa la bixinaya dadkii dadkaan weliga u ahaa oo dhaxalkooda lahaa unba wax qaadanaya qofkii la dilay dhiiggiisa waa u yaalla qofkii wax dilay waa u yaalla lidalika wuxuu leeyahy waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waxaa laga doodaya culamada ka doodayaan qofka qof kas u dilaah tawba ma leeyahay mise ma laha waxaana marka wax fudud ma aha tan kale ummadda muslimiinta markay jihaadka ay ka tagaan ayagaa isku mashquulaya ayagaa islaynaya beel beel jufo jufo isu laynayaan haddii qabaailka soomaaliyeed mujaahidiinta ay la fahmi lahaayeen ee hawsha ay ku jiraan ay garab siin lahaayeen iyagu la socon lahaayeen ay wax ka dili lahaayeen gaalada meesha fadhida laysma dileenba laakiin maxaa dhacday in dariiqa ilaahay laga leexday ayaa dhacday hadda abgaal iyo gare muddo islaynaya soo ma ahayn ilaa markii dambe rag mujaahidiina oo kala dhexgelayo ayaga kala dhicinaya dhiiggooda kala joojinaya ay dileen oo meesha ay ku dhinteen ay ku shahiideen marka haddii gaalada halkaafa fadhida ee qoryooley fadhidee maraawa fadhida tan kale waxaa idiin sheegayaa abgaal iyo garrow waxaa waaye dadki waxaa layirta idinku ma ah laakiin dadki waxaa laynaya odayaal u tihiin u sheega marka kuna abaabula deegaanada gaalada soo duushay ee kirishtaanka ee saliibiyiinta ahu ay ku badan tahay ay xoogga u joogaan waa labadaas deegaan ee shabeelada hoose iyo shabeelaha dhexa wey dhulkiinni baa marka gaal haysataa gaalo deegaanada aada idinku degan tihiin gaalada ugu badan baa fadhida baraaway fadhiyaan waa kuwaana muulamareen bay fadhiyaan shilaambood marka qoryooley jannaale bariire awdheegle xagee banaanba shabeelaha dhexana waa adugu tiri balcadka bilow jowhar mahaday biyacadde ceelmaraf miirtaqo cadale raaga ceelle boorshiiq haye xagee banaan marka iyadoo intaasoo gaala ay noofa fadhiyaan meeshaas inaan dhiig muslin daadino ma munaasaba ya lama haya hal gaal oo ugandaysa ama kenyati ama kirishtaana qabiil soo diray hadda ma hayno toban iyo meeqay joogaan meesha hadda ay joogaan gaaladu ilaa hadda ma hayno hal ninoo kirishtaana qabiil inta soo duulo sirifiyooday kow soo siiyo hal ninoo kirishtaan soo dilay ma hayna waxaanu mar walba ka tarinaa dad muslimiin oo la dilay ama mujaahidiin la dilay ama dad muslimiin oo iska caadiyo la laayay unbaa diya loo kala qaadaa oo la kala xukuma oo lagu rafaadaa ummadda ha la tawciyeeyo oo ummadda jihaadka ha lagu tawjiihiyo in hubkooda inta qaataan ay ku duulaan baraawe iyo qoryooley iyo jowhar iyo cadale ha loo sheego haddii kale iga islaynaya nabigu muxuu leeyahay وحول سيدنا أبي داود القرآن وحول لي هاي لبس سيف إلهي مسلمين تمسعريه سيف حق إذا كتم إذا سيف عدو إذا كتم إذا هدان عدو جينا مركا أن سيف توقع هذا إنه أنا كلا بتبادين هدان عدو جينا إسكت دينون نجبر يه وماش نوف فرديه أنا جالس لينين مركا الشقادي الربعين القصة ما يقال فرد ما لهاس أيها وحى إسكت فلنيا مسلمين تسمك عابين نقول تهاي تك إلهي وحوش بري عدو جودة مركا عدو جودة إن هي قادمة الغرب عدو جودي وقالوا وقالوا عدو جينه اتكلم معه قبيل معه قبيل مسلم هدوية المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله وها ما بدي أكتب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بنو يقولي قف مسلم إن لا عايو أولا أفلق أدية فاسق نماء فاسق نماء قف قف مسلم عايو حونه قرية فاسق أن مقاتي قلين وان قبل يسبب أن قول قلين بأ ونجاز بنو قرية كيرا دقال ما حونه قرية كافر سوء مجدان قصة كلا واحد كسو واحد تلمامي سي ننو عاسو كلا سوء ننو كلا أدلو مسلمة وشهاتي دلي أيا لآسي واي لولك لقليا وصوت فالو لولك لقليا وصوت فالو هل كاسل قو آسا وصوت ورا نبي قال الله شيك وإنتو نبي نراوي وحوة لولك وحو أقبلا نين كان نين كحون لكن إلهي وحو ينرفع إنو إنتو سيو ديقا مسلمك إنو يهي وح عذك وأنا هين بلاش ونملدو أنا أولين يدولك رجال يقولون يكفر يوم بلا قليا لكن قف مسلم دي جيس إنه ك واحد الأكتس كوين هاي أيو إلهي أنتو سنية سبحانه وتعالى إذا مركا أن دتك هلا توجيهيو نب كانوا كله هذا وما داس لعكتها سؤال نيسا دت أبرياء هو حبك جلابسن أيا لا سوق هذا لعكتي نينك شيدان كواحد لينا وش كتجية هاللوجس دش هاللوجات ترقفك وحلاية إن لهرجيو شرعي إلهي أو القصاص أنا أرين تاس الوجود دالو قف عمدي وحود لي إن العفين سيدا يا ربا أون لقارين أون لمالاسين أون مرض لصارين سا قبائل كها قاتانو وما دو مركز نولو بيهريسا ولكم في القصاص حياة لكن دينك أنت واحد ديلو واسكع عرارو مالي والبرهي نيف أريا قفكو انت قدو ديكو بحيو تانا نبدو ندو يوم أغاسيادو يرقى وحقرت كاهو هكفي كرارو ونينك وحليا إن ميل ألا ماشو قلو لغو سوقبتو اللي قد ديلو هدو حتى اللي قبو وايو إلا اغتيالو جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد intaasi kadib waxa hadalka qaatay nabadoonka beesha mudulada shabeellaha hoose nabadoon iligdhay bismillaah walhamdulillaah wasalaatu wassalaamu ala rasuulillaah amma baad waxaan ilaahi aan u mahadcelinayna mahadowna allah iskale kadib maamulka islaamiga ee walaalada shabeellada hoose oo mahadcelinayna waxaan kale u mahadcelinayna beesha walaalahayna iyo ugaaskeera ugaas abdullahi aad iyo aad ay u mahadsan yihiin annako marka beesha mudulood diyo dhacday ayaan rabnaa maanta inaan ku wareejino beesha gare diya insha allah inaan ku wareejino annako beesha mudulood diyadaasu laba dhalinyaro oo si gardaraa loo dilay ahayd ayaan rabnaa dadkii xaqa u lahaay inaan ku wareejino xuquuqdii yareed ee loogu talagalay insha allah walaalahana waxaan ka codsaynaa waxba iska dhinaay waxba iska siya inay ayakuna si dadka Soomaalida muslimiinta lagu yaqaano ambayba naga ballan qaadeen inay wax waan cafiyeen anaguna waxa u dhiibnay waa wax xaq xuquuqdu nagu lahay insha allah nabadoonka beelaha ratab gal oo asagu diidan soo aruurshay dib badan ka soo maray ayaa rabaa in asagana kelmad siiyo intii dhimanno asagu uu ku daro إن شاء الله بسم الله الحمد لله أرتوحان مهدونا غينا ربك عسى وجه الله يؤدو مديس آن اهين او اسوو كياني قوبتان اسوو كياني كيان انكو اهداد مسلمين او او ديارسان انان حق عد لغولاني اسكا ديبتو عد حق لهادنا لغو وريجيو انكو تحراعينا شريعة دا اسلامك إله باكو مهدسان انتاس وحا مهد كالمودان dadka noo ah ulul amarka mujaahidiinta oo inta soo maqtaana dhibaatooyinka umada Soomaalida ka dhex jira maalin kasta la daala dhacays iyo gaala dheeri u tahay oo dulmi dalkayna ugu soo duushay iyo koo kurfiga asaas u dhibaatay hay umada Soomaaliyeed jehaadkeeda u taagan ay hadana shacabigoodi ay ma taqaana ka dhasheen أي حضنا ما أنت ما أي واحد وتاعين إن إيمان والبا أي ما تقارن دبات وين كده حجرا أي كله حليان ويوكنا ما هذا قارت إلهي نها قارب استعجوا ودعيه نا حضنا ومضى الصوماليات نهانا وحان وحق أن بنو واجب إن إلهي كتاب كيس وذقب صنع كي ما أنت ما يلدر جرا يكيد دو بكي مقلا يكان مقليم بوحان وشجع يا إن ما أنت إلهي كتاب كيس أنكود دجنو جد كحق وذرع عنه laga soo hira gaal iyo wixii daba guclayhaaya halka ajaran ee jahannaba shoomaaqdeer ku sii jalalab lahow ka soo naqo waxaan mahad kale u cilaha intaas ma taqaana oo mahad laba saddexaad le walaalahayna beelaheel gare oo soo hoggaaminayo ugaas abdullahi beriga madayaysa oo si aad iyo aada oo sharaf iyo ma taqaana karaam ay ka muuqato nool qaabilay waxaan waayay dadku sidiisaba ninku hadduu ilaahay ma taqaana kitaabkiisa haysto wax walba u sugnahaayo wanaaga hadduu jidka baadida ho ma taqaan jahlada qaadana waa dhumaho wuxuu ku dhumaa meel aan ma taqaana sal yaraad lehayn jidan waxa la yiri waxa Soomaalidu tiraa tuban ciil tagay iyo biriga tagaadan bir yar lehayn iyo tagan wiil lehayn ba kala tagna u dambaysay wadaan meelay ku geeyso sal yaraad aan lahayn dadka ku socda ka soo hanuuno dadka jidka haqa ku socda oo ma taqaana wadada maha laga waraabay qeyrka tageysana dadka heestana halala soo jid qaadahana la jaaluso waxaana ka kooban mujaahidiinta oo Ilaahay uu haleeshiyay jidka haqa ulunkana kuwe ma taqaana daba kaco daba taagnaado iyo kama maran mar Allah naga dhigo ni walbana sida shariicadu sheegayso ninka uu saaxib yahay la saaxib naqdo anbo la xariir naqdo maanka yowal qiyaama la soo istaaga banaanka marka walaalayaal inta umad muslimiin oo Soomaalido ay maqleysa kitaabka Ilaahay la wada qabsado ununkuna hadaanaha beesha mudulood oo ma taqaan odayaasheedinahay qaasatan gobolka Shabeelada hoose oo noo hoggaamiyo naqib haaji ilgdhay waxaan u taagnaa habeen iyo maalin neel iyo walahaar inaan u taagnaano inaan kitaabkaad Ilaahay aanu ma taqaana umadeena ku hoggaamino wax badan aan la daala dhacuhayna ilaa aan qabri naga geeyna waa u taagnaayna insha Allah marka hadal yaan ku dhaqaaqine waxa mahad mudan allee intaasoo ma taqaana unko muslimiina goobtaas uu kaan keenayna soo haliishiya haqaas jidka ho toosan inaan ku soo ma taqaana wada hagaagno qaasatan waxaan habeen iyo maalin la garab istaaganahay niyad sam iyo heel iyo ho wixii Ilaahay gaarsiiyo mujaahidiinta wadada haqaan ugu hoggaamaysa ulunkuna kuwi daba kaca oo goob walbay tagaan iyo geed walbay hirsadaan gadaashooda taagan oo ku faraxsan wixii ku dhaqaaqaan oo dhan ulunko ah Ilaahay na soo haleeshiyana waa mahadayna marka waxaan ku soo dhaweeyaa beesha mudulood anoo birmadaysan naqibadeera kamida inaan maanta mujaahidiinta wanaagay nagu soo hoggaansheen aan taabacsanahay oo golnahana haqi nagu jiray saacadana lama wiilo mujaahidiina oo qalad lagu dilay oo beeshaan hoggaamiyay ay ku dishay qaladkaas na xaq Alle ay ka ahaatay waxaan Alle ogeyn ma dhacaan oo yukana waxaan ugu duceyaa shahaadadooda Allah ka ballan Allah ka aqbalo kuwi jinna fardowso wiri umadaysa Ilaahay ku waariyo oo saacada il owlaaday ka tageena baari Alle ka dhigo aradoodi iyo owlaadoodina biriga mudaysa daday biriga muday jidka haqa soo wada raaceen Allah ka dhigo owlaadoor Allah soo hanuuniyo waa ka duceyha mujaahidiinta waa u duceyha Ilaahay aan wada baryayna cid kale la barya ma jirto inta ma taqaana wax naga cafisana Ilaahay jinna fardowsaha nagu soo wada kulmiyo intaan u duceyno biriga mudaysa mujaahidiinta dhigoodu aan maanta meesha u taagana kamid yihiin jinna fardows Allah u qaybo gaalana inta u garaba ha ka soo naqdaano kii ka soo naqawaayana jahannabaya asiga hees la jiraano wabillahi tawfiq beesha mudulood ayaa shaacisay lacagta diyada ee dhameystirka isla markaana ay bixinayso waxaana kalimadaasi qaatay nabadoon carabow bismillaah alxamdulillaah muslimaanta walaayada islaanka nabadoonyada naqeebyada beesha gare beesha heer mudulood waxaan ku salaama salaanta islaanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دبدير واتكو مهد سنتين إلهي با مهد اسكالة الله مهدو سقنات عد كالولا لو مجرتو وحام مهد الله مهد اسكالة ولا يدا اتاقن حركة الشباب اتاقن هدما كتاب كاس إلهي عوية مالا انتي اسو جيدة ايام مهد الله مهد اسكالة أنا الله نجده كتاب كلوجدلو أني قبصده كونت نقمة الله نجده هذانا بيش مطلوب وعن لا يهاي بيش هرجه وعاسكور هو جامايو وأكون مات سنتهاي إرجدان ونجا أقبشاي أناو عطسيان أون أدي بني أون وعن كتوجني ونجا أقبلين لعكت أن وضنو أوك ديدو وحي هذي مركيرو هرو أو شريعة الإسلام كحكمتي وحي هذي بقول يسيتكم أو دولار يهد هرو وحان أدي بني كنتم كنا دولار حد أنا وحان سنة كنتم يلح كنا دولار أيان وضنا ولالا هين نوانا أقبلين وانا كما أتسيهين وحي حد النور دمن أنا جاي هير جرنا إلهي وحان كريتيني ساسو كرنو كنمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inta si kadib beesha garra ayaa dhankeeda xaqiijisay inay muddooyinka gudoontay lacagta diyada waxaana halkaas ka hadlay ugaas Haaji Cabdullaah oo ah ugaaska beesha garre. Bismillaah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في الله أولا أبصد اللي سيسدر دارنا إلهي أبصدس إلهي حق ساكوريالي باطل كزولي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق إلهي سمحت إسكله الحمد لله ويابه صومالي سامرت لبات إيو أرير أي سامرت إلهي كدل قاضي الحمد لله إلهي كدل قاضي محت إسكله ولالهاينا qabqabsiga iyo waxyaalaha dilka ay ka dhacdeen kulli shay dhaanga iska leh dilka aniga dad muslimiin ayaa lahayn in dad dil dhig isan la daaday raal kamanihi wa iska dhacayaan laakiin fa idaa jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ilay ayti sakir nankii dil leh iyo nankii wax ka antas us kale wixii dhaceen waa dhaceen waa dhaceen waha diidi oo nimankii mujaahidiinta ahaayeen walaalahayna naga wareejeen qaybtii hore إقابتي الدنبهد والدنبايس ودية مسلمة ديدي ونوري جيان الحمد لله شرق إسلامك أيا وافجي لوافجي ددك أولياء الدمك ويلكي هلقوف ويلكي سباجو حالكي كننك أغاسان أنا وكيلك أها ميل ألالميشي جوين أنا حقي جناي ديدي أولا لها ينهر مدلوت حقو دهير ونوري دي مسلم أيوة دب دب كل هالمرن شرع الإسلام كله وافجي ما حد إلهي إسكله ما حد وها إسكله مجاهدين تي أو هبي إمالن قطعين قالا الدل كده يو دباته سد إسلام كحق إسكال قاداشيس مك إيوان قبيل حقس وه إله الله حقس كتبدو تد الله سو أذيع إلهي أكان الحمد لله تعزن إلهي إسك ما حد إسكله أنت إسلام كأيوه جود كبيسي أو diid in la kalqaatay xaq in salciliyay islaam xaq is in loo duubaday mahad iska leeyeen ajir hasanad allah kasiyo diidi waa la wareegney insha allah sidii diidiyatu muslimatuna ul wareeg insha allah billahi taw ugu dambeyntii nabadoonadii beesha garra ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin diyada waxaana u hadlay nabadoon xasan buundo bismillaah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad isaakum la khayr wajisa ilaah baakum hasan goobtan qurux badan isku keenay ragii walaalahayn ahaa xaqi diida aan kula hanay diidi waana la siiyay si wanaagsan baan u qaadnay waxaana u caafinay walaalahayn 3200 dollar ayaan u caafinay maadaama diidi culays ay lacagtiisa Soomaalida dhaqankeedu ay xuquuqdu waxa loo leeyahay ama wax dilay ninkii wax dilay laakiin anaga Soomaali markana dhaqankeenu dhaqankeenu wax way shacabkii ama umadii laga soo ururay qabiil ahaan lagu soo ururiyaa insha Allah walaalayn ayagana waa ku rafaadeen in badan ay soo ururiyaan waa ku mahadsan yihiin annagana waa ku mahadsanay insha Allah wixiina waa kala wareegney ila baa mahad ku leh jasaakum Allahu khair assalamu alaykum warahmatullah diinin nadhim min huwa as-sami وهاجاج وضيا شدق إنك شبال لحد حايا كهاد لي دقينتي أي كنياتك كجستين دقمدع العدة هلك سوي كدلين هويني كم إذا دتكي كسرنا دقمدع أي نقرد وعين شن كم إذا عرورت إذا ومت كم إذا جوردن بأوجريو ذي داوعي سوجاري هي حسوق عيد مدى الدولة فدرالك اللوغو جيستي ديغان كوارعيسة وضياشة كهد ليا الرنتاس وحاكم إذا نبدون شيق علي بيو قدوميها وضياشة دقن كشبال لها دحي هي نبدون محمود دواها فيين كنقابده قبل كاسية وحقرت كلي وحان وريستي زكريا عمر دوقينتا أحمق نمدى كل سن إيا جهل لغيا وانترايا عنفيق كل سن دولة دا قالة دا أهي كينيا كسما يساي ودن كمسلم كاي صوماليات قار أهان ولاية دا جدو شعبك مسلمين تاي عرورتا اي لايين ورطا مركا اوه ريسا وحان لين نهي إنا لله وإنا إليه راجعون وان كانون لين نهي إنا لله ما أخذ وله ما أعضى إلهي با اسكالي وحوقات وحبيان أصالي ووغا تعسييه نا ولا لهين تدكا ديهل كانهي اسكو جير كانهي دي اسكو دين تانهي وغا تعسييهين نا تعسيي دي إلهي نا أمرين نبي محمد النوشيغان وغا تعسييه نا انت اسكا ديب عدوغو إنو مسلمين تلايو عرورتا لايو waan ognahay waxay falka ku hayso waa gaalo waa diin la'aan waa axmaqnimo waa cadaawad ay noo qabaan waxay noo gula dagaashan yihiin waa inaan qaadanay islaamka oo la ilaaha illa allah aan dabaqayno kenyo waxaan idin leenahay meel idin kugu qoran tahay muslimiintuna ma idin ka hari doonaan awalan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay intii dhamaato sabar iiman allah naga siiyo intii jirna allah caafiyaan leenahay adii aad ayaan ugu xunnahay xasuuqa waan maqalnay waana ka dheedhinaynaa caruurtii sagiir waxaan leenahay waalidkood ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhiro ku u shafeeca allah ka dhigo inta sagiir kabiir ku dhimatana allah u naxariistaan leenahay gaalada diishana waxaan leenahay laydi kaga mahari doono waa ognahay inaad ku aarsanaysiin aarsisa ma noqon doonto masaakiinta iyo rayidka iyo xoolaha aad laysaan rag baa jooga insha allahu tabaaraka wa tacaala idinka aarguda doona aadi aad ayaan ugu xunnahay sidii waalkii hore u sheegay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayaa leenahay haddaan nahay gobolka shabeelle dhexa noqobadiisa iyo waxgaradkiisa akhyaartiisa idin tacsiinaa dhammaan dadka gudo ku nool kurtiisa iyo muslimiinta meel kasta ay joogtaba axmaqnimada ay gaalada ku kacaysana ay ku xasuuqayso masaakiinta iyo kulligeerna waan ka xunnahay waana laga aarguda doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala gaaladana waxaa leenahay ilayha jabiyo gobolka gedana waxaa leenahay ku sabreyno musiibadaas ayakana meydka hore meesha uu qoonyahay baqtigoodii insha allahu tabaaraka wa tacaala inta dhimana waa la qobi doonaa haddayse ka aalan waxay wadaan insha allah waxaan aada uga xunnahay ficilada xun oo gaaladu ay u geysanayso dadka muslimiinta oo ku nool gobolka gedo sida qeyrta horo bay u hadashay oo ugu tacsiyeysanana sidoo kale aan la qabaa waxaan u leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay bedel khayraas ayaan leenahay ayagana jannaatul firdaws allah geeyo gaaladaas waxa ay samaysana waxaan leenahay waa uun arrimo laga arso doono meel ugu qoran insha allahu muslimiinta waxaan leeyahay marka uu dambeeyo in uu gacantoor isu geli doonaan dhawaan ama maran saas u dheereen gobolka waxaa ka dhacay weerar xoogan oo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab en weerarkaas hadii aad tihiin odayaasha gobolka shabeellaha dhexe sidee war weerarkaas weerar aad u fara badan ayuu ahaay oo murtadiintu ay ku soo qaaday shabeellaha dhexe aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa horta awalan duulankaas ay ku qaadeen mujaahidiinta murtadiintaas kuna baabiyeen naftoorna ay maratay ku ahligeen maalkoorna ay ku qaateen aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa waxaan leenahay weerarka mujaahidiintu qaadeen ay cadawga islaamka ku qaadeen huwa waaqicul mowqicahu meeshii loo rabay uu ku dhacay nimanka murtadiinta huwa nadaandaansahayeen maalmahan 12 maalmooday ku wareegahayeen dagaalka igaaba doodoonayay aadan ugu faraxsannahay dagaalka dhicitaankiisa dagaalka annaga seenaba u jiraan ku leeno ilaahay ba ajir naga siinaa haddaan jeclaano ilaahay waa na jeclaanaa dagaalka markaa waa soo dhaweyheynaa waa ku faraxsannahay waxaan ka filaynaa way ka dhaceen ilaahay fadligiis sidaas baan leenahay nabadoon sheekh cali biyo kusoo dhawo dhankaada howlgalkaas iyo fariinta uu dirayay iyo soo dhaweyntiis alxamdulillah horta waxaan soo dhaweynaa horta awalan qolada meesha timiday iyo hadafka ay lahaayeen waxa weeye in kitaabka ay lagusan shabeellaha dhexe iyo sunnada nabiga aysan ka shaqeyn ayagu hadafkaasay wateen ilaahayna kuma guuleynoo dibadeed ayaga waxa ku dhacay iyo markaan ka waramo waa kala soo ilaahay uu talagalay muuminiinta iyo qolada murtadiinta iyo wixii la halmaalaba waxaan leeyahay horta wixii alla ugu talagalabay heleen baatiluhum yucadifhum allahu biaydiikum wayukhzihim intaasay la kulmeen wayashfii suduura qowmi mu'miniin intaasi iyaguna ay heleen mu'miniinta marka waxaan leeyahay gaaladaas iyo hadafka ay wateen ilaahay kuma guulayn mu'miniintana hadafka ilaahayeen buu ilaahay ugu talagalay ku guulaysteen ilayna u kordhiyaan leeyo ciidamadan een u soo duulantay ama yimid een gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Warciise waa ciidamo oo si gaar ah u soo toobaray ama ay soo toobartay dawladda Turkiga mar si horeysina waxaa laga qaaday ama laga la wareegay ilahoodi dhaqaalaha oo ay ka shaqeysan jireen sida dakada iyo erborrada kale oo ay noloshooda ku maareen jireen maxay u dhigantaan in dhulkiisa lagu soo weeraray dhaqaalihiisana laga qaatay arrinkaasu waa arrin iska dhibaato taala iyo aqoon darro ku iyo axmaqnimo ku dhisan waa nin cadaw ah dheefta maad ka dheefsa jirta ka qaatay awalan markuu ka qaatay oo noloshaadi uu ku diiday kadib markaad naqata xubeyro amba wax meel cad yeel haddana iska adoo dawarsiya ku sii qaatay ku geystay wadankiisi ku soo baray boolo xoofta iyo qaylo ilaa waxaaba la sheegaba inaan tababarba la soo siin oo ragga mujaahidiintu waxay sheegay markii xabada lagu bilaabay inay iska cabaadayaan nimanka marka tababar iyo ciidanimaba la mumba soo marsiin waa loo soo libisay mushaar dhinaha lagu soo qoma taqaana dhalanteeda lagu seebsabtay gaalkii marka Turkiga ahay waa soo kixiyay wuxuu keenay mataqana wadankoodu dib ugu soo celiyay dagaal oo dagaal islaamo hadana ku furay naftoodii ku waayeen waa khasaaro aan khasaara ka dambeyn waa nin cadaw ah waa nin noloshaadi guriga ay ku diiday waa nin dakadaad iyo khayraadkaagi dabiiciga ay ku diiday waa nin inya ku adoomaystay ku geystay wadankiisa dabadeenta ku soo celiyay dabadeedna ku gaalaysay diinkana ku dadkii mujaahidinta kugu diray halkaas naftay ku ad ku baxay tabarna uusan soo siin waxaan leenaa marka dhibaatadan haysta waa ayaan darada Soomaali haysata war Soomaaliyeey magacaas aad u taqaaniin diin abadan ma taqaaniin war Ilaahay ka baqo oo dadkan idin adoomaysay oo gumeysigan ma taqaana qaswul fikir oo fikirka leysaga soo duulayo warka waan tooba mid kale dhibaatada Turkigu nagu hayo amba gaalada nagu hayso dhamaan gaalada Turkiga ah maanta waxay ka xuntaa gaalada kale waa ka xuntaa xaqiiqiyan maxay yeelay dhaqaale iyo fikir iyo dacwo oo faasida ah intaba way nagu hayaan dadkeenina saas u kala gedaayaan u kala dulaalayaan waxaan leenaa marka si guud looga leexdo dhibaatada nimankaas wadaan midda labaadna waa ayaan darra iyaga ku dhacday ilaahayna madalkood nagama dhigaan leenahay macal xuseen dhankaada arrinkaas maxuu kugu muuqdaa awal horta waxaa leeyahay waa gumeysi fikriyan iyo maaliyan iyo ciidamada ku dhisan ba horta awalan laanahu dhaqaalaha laga la wareegay qof hadii dhaqaalaha laga xirana laazim hadii qaajooto hadii axmaq tahay inay mihi loo diray aada ku qasbanta dhaqaalaha laga xiray dekedi ee boorki xataa ku ciidda qodo jir arkaawada qodo jir waa laga duugay waa laga xiray markii baahdeenay meel ay rogsadaan ay waayeen markaas la soo tababaray markaas inay ku noqdaan tuulooyinka ka yimideen ay weeraraan muslimiinta iyo qabaailka iyo dadkii xataa ayagu ay ka dhajeen ayaa loo kalifay waxaas waa waxa akhnimo ahmanimo ah waxa taa Soomaalnimo u qaadba xataa maahan baldiin iska dhaafay Soomaalnimo xataa ma istaaylaan laana hadal qaajooto waa baahanahay waxa la baqti loo macuuno diinka hor inay ilaashadaan dadnimada hor ilaashadaan hadii diin aan walba dadnimada hor ilaashadaan laazim ahay waxa lana waa fikri duulaan lagu soo qaado maskaxda lagu guuristaan la heshaa maxay tahay marka ciidamadan waxa ay ka faa'iideeyaan in loo soo ciidamayo deegaanadooda oo dadkooda lagu soo celiyo ay la dagaalaan horta galka faa'iidaha ugu jira waxa weeye in awalan maskaxda ay ka cuneen maalkooda ay dhaceen haddana ay dalkooda ay sidoo kale u dhaceen beelilaga ay ku sameeyeen haddana ay duulaan u soo deereen oo inay haddana baabiyaan ay ugu tala galan gal korta danta u laysu waa ka gaaray wuxuu watay arrimaha noocaas ah in Soomaalinimo lafteeda uu la dagaalamo maadaama uu qaswatul fikri uu ku sameeyay maskaxda kala dagaalamay wax walba soo marsiyay wuxuu ku soo celiyay wadanka ay ka dhasheen oo shalay ku dhex noolaayeen waalidkoodu ku soo laabiyay waalidkii baabi iyo yiri intaasba waa ka aqbaleen asagoo horta gaal faa'iido uu kale waa ka gaariyo wuxuu waayay in ummada muslimnimada u dhalato isku sheegi jirta la isku baabiyo maadaama uu sidoo asagu ay uu ka dhigtay iyaguna waxay ka faa'iideen oo garan waayeen waa dil oo yaa lagu talagalay bay ka faa'iideen wax kale kama faa'iideenayo wax faa'iido ugu jira male maanta daruuxa la qabto gaalka asliga wuxuu lahayn in qaniin lagu sameeyo adoon laga dhigto ayaga in la dilo waxaan ay male hadii maanta gacanta lagu dhigo marka faa'iido ay uu ka gaarin male laakin gaalka faa'iido ka gaaray hooshan way sii socon doontaa oo shisheeyo ma joojin doonaan isku dayada marka maxaad ugu baaqaysaa dadka hadda ku fikiray inay la ciidamayo ama doonayo arrimahaas ragga murtadiinta ah oo Turkiga ku soo tababartay iyo kuwa lamidana ilaahay inta khayr la doonaa soo naqaaleen hana soo noqdaano mujaahidiintu waliba gacmo furnay ku soo dhaweynaysaan ha tooba keenaano walaalayna noqdaan hadii tooba keenaan walaalayna noqonayaan saasaan ku soo jeedinayaa cid haddaan doonaysa inay tababarato Turkiga aadana kuwana ku tusaale qaadataan war kuwan fiiriya dikadiya laga xoogay laborkiya laga xoogay de meesha ka way ka qojina laga xoogay isbitaalada dhaqaaliya laga xoogay turka hata inuu aan wareejiha la shaano iyo badar la kariyay wala dhaqaaliya dhamaa ka wada xoogay bacda maadii xubay noqdoon hadan waxa u dira tabar hadduu soo tabar waxa ku celiya deegaanka horsi u weeraraan waxa leena war ilaahay ka subhana wa taala waxa uu nisi ilaaha ka faala qaaday gaalaha maceenina ha hoos gelina iska difaac dakidina hata dhagaxba uga bixiya tuuriyaya hadda qoraysidina qora qaada hadda maqraysidina maqar qaada dakidina ka kacsada ila boorkiina ka kacsada ku caala u sana qalabka intii iska dhigan hisuu diban mujaahidiinta rabbiga macbuudaha abuurna uu noqdaana leh sheekh cali biyo dhankaada gabagabada maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa hadee aan murtadiinta aan la hadlo alla wuxuu yiri aliisa allahu bikaafin cabda horta awalan inay adooma noqdaan oo isan alla la atootamin aan ugu baaqaa alla waxa way cidda la atootanta afka u jebiyaa marka waxaan ugu baaqaa inay adooman ilaahay oo ka amar qaata ay noqdaan oy gaalnimada iska daayaan oy muslimnimada ku soo biiraan hadday intaas waayaanna waxay ogaan doonaan arrimaha ay maanta ku sugan yihiin inay ku sii jiri doonaan insha allah gacan muslimiina ba mujaahidiin ku bixi doonaan ayagoon irga lahayn maanta waxaa furan tawba furan ayagoo tawba laawaya in meelaha mar walba la dhigdhigo sida alla marka uu sheegay in afka uu jebinayana afka la jebiyo dano uguma jirtee waxaan leeyahay ha soo raacaano odayaasha nuqabada ha isu soo dhiibaano mujaahidiinta lafteeda isu soo dhiibaano cid walba tawba u furan cid allaale ciday la hadlaanbaa gacanaha u dooganaysa hadday diidaan hadda waxa lagu talagala unbay qaadan doonaan sidaasaan ku baaqaano macalin maxamed dhankaadii adi ayaa noo soo gabagabeynaya gabagabadii maxaad ku baaqaysaa tala waa xumaatay hadda hal isbar qabto nuga ugu horeysa nimankan gaaladu naga salfanayso inaga mar walba waa lay gaado waa lay daga mar walba leeyihiin war gaalku maalin walba god muslim hal god hal lama mar lagama qaniinaa la yidhi war maalin kastaba waana la qaniinaa taagnaaniin horta soomaaliyeey kal ka tanaasula kana fogaada cadowga ilaahay dhowr iyo toban sanaan leylan wa nahaaran aan idin sheegaynay inaan gaala nacfi ku jirin inay cadow ilaahay tahay inay allikoonka mataqaanaa asagu keligii maamula ay la culowday inay taladiisi diiday intaasoon idinku wadnaa leylan wa nahaaran haddaan odayaasha nuqabada soomaaliyeed annahay iyo haddaan midda gobolka annahay dhammaanna waxaan idiin ballan qaadaynaa mahad joogtiin meel ka khayr badan أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج قد بكلا يا إذن كسوة مقن بلسمر كان والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي وقدم بي عالمك دادقاري بقل روحي لقدلي ويرارك دعي بوركينا فاسو ugiiraan boqol ruux ayaa lagu dilay weerar kala duwan oo ka dhacay deegaanka dhacwooqiga dalka Burkina Faso sida ay maanta ku dhawaaqday xukuumadda wadankaas weeraradan dhiga badani uu ku daatay ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen deegaanka Solhan ee hoostaga gobolka Yagha ee wooqiga wadanka Burkina Faso ila wareedyo dhanka amaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee FB in rag ubaysan oo aan heebtooda la aqoonay weerar ka geysteen tuulooyinka hoostaga gobolka Yagha kuwaasoo ku dhawaad 100 ruux ku dilay halkaas hadal qoraal ah oo ay soo saartay dawladda Burkina Faso ayaa waxay ku sheegtay in weerarka uu dhacay fiidnimadii xalay isla markaana uu sababay dilka dad badan oo degana deegaanka Solhan sidoo kale la gubay guriyo badan iyo suuqa deegaanka waxaana intaas ku dartay in weerarkan uu ahaa mid argagixiso wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dadka la dilay badankood ay ahaayeen maleeshiya taabacsan ciidanka xukuumadda Burkina Faso kuwaasoo la dhisay bishii December ee 2019ka si ay ugu taageeraan ciidanka xuquruurinta iyo howlgallada waxaana laga dilay tan iyo markii la aasaasay maleeshiyaadkan in ka badan 200 oo xubnood sida lagu sheegay tirako bay sameysay wakaaladda wararka ee AFP Burkina Faso waa waddan sabool ah oo dhaca bartamaha mandiqada Saaxil tan iyo bishii May la soo dhaafay waxaa waddankaasi ka dhacay weerar marba marka ka dambeysa si laba jibaarmayay kuwaas oo ay geysanayaan kooxaha ubaysan oo aan heebtooda la aqoon waxayna inta badan ka dhacayeen tuulooyin dhacwooqiga dalkaas تاني مركي أي حكومة بوركينا فاسو دولان ملتري أي كوقا داي ودن كمالي أي وحا قده دلك إذا كدع أي فلال أمن الدرو كواسو أي كود انتانين كبادن بقول يصدن كون الروح هالك أي كبركعين كدواد هالمليان أوقف إنك بدن شن مليان الروح أي كبرك عيد دقال لك سعد الجمهورية الديمقراطية غاية كونغو ويرارديك بدن أي كداتين إسلامر كان أي جيسانيان كوحاهو بيسان أي صوابين أي بركعان إنك بدن شن مليان الروح weerarada ayaa waxay badan kood ka dhaceen gobolka Ituri ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo kuwaas oo sidoo kale sababay dhimashada in ka badan 100 ruux laga soo bilaabo 31 May ilaa xilligan ayay weeraradu ka dhacayeen tuulooyinka Boga iyo Tishabi kuwaas oo sababay dhimashada 107 ruux oo ay ku jiraan 7 caruur halka lagu dhaawacay tir inta ka badan sidoo kale kooxaha weerarka geysay ayaa afduubtay 25 ruux oo kamid ah dadka deegaanka iyagoona dab qabadsiiyay 7 xarumood oo isugu jira kuwa ganacsi iyo guri ay deganaayeen dadka rayidka deegaanka Booga oo kaliya waxaa lagu dilay 31 ruux oo badan haween iyo caruur waxaana qoysaska dadkan la laayay ay sheegeen in badan oo kamid ah dadkooda nolosha lagu gubay xilli ay ku sugnayeen guryahooda iyagoo ka cabsii qabay inay dhacaan weeraro kale oo kuwan lamida ayay kumanaan ruux ka barakaceen deegaanka Booga iyagoona ka qaxay guryahooda iyo alaabtooda isla markaana heysan waxay ku noolaadaan amni darada ka jirta gobolka ayaa sidoo kale saameen ku yeelatay qoliyaha caafimaadka iyagoona si ku meel gaar hujojiyay howlahooda shaqaalahoodana ka daad gureeyay gobolka maadaama ay kooxahan bililqaysteen mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolkaas in ka badan 5 milyan oo ruux ayaa ka barakacay guryahooda sabab la xiriira amni darada iyo rabshadaha ka socda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo iyadoona gobolka Ituri oo kaliya ay ka barakaceen 1.7 milyan oo ruux askar ka tirsan maamulka Kurdistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Iraq ciidamada ka tirsan kuwa militaryga ismaamulka gobolka Kurdistan ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar gaadma ah oo ay fulisay kooxda PKK sida ay shaacisay warbaahinta maamulkaas weerarka oo ahaa mid dabagal ah ayaa ka dhacay dhul buuraley ah oo 3 km waqooyi galbeed ka xiga magaalada Adimiya ee mandiqada Dohuk oo dhacday waqooyiga waddanka Iraq inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa lagu dilay 5 askari oo ka tirsan ciidamada Peshmerga ee ismaamulka Kurdistan halka lagu dhaawacay 4 kale oo 2 kamid ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa halis ah sargaal ka tirsan maamulka Kurdistan ayaa beeniyay in weerarkan lagu dilay askartooda ay ka dambeysay dawladda Turkiga taasoo horey ay warbaahintu u shaacisay isagoon carabka ku adkeeyay in weerarkan ay fulisay kooxda PKK oo ah jabhad hubaysan oo dagaal kula jirta ismaamulkaas warbaahinta ku hadasha afka xisbiga shaqaalaha ee PKK ayaa sheegtay in xisbigu uga digay ciidanka Peshmerga inay soo galaan aagaas oo ay fariisimo ku leeyihiin dagaalyahanada PKK laakiin uu ismaamulka Kurdistan dhagaa ka furaystay digniintaas uuna ciidan u soo diray aagaas taasoo ku qasabtay dagaalyahanada PKK inay ka jawaabaan dhaqdhaqaaqyadaas military maahan markii ugu horeysay oo ay deegaanadan ku dagaalamaan ciidamada maamulka Kurdistan iyo kooxda PKK toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii uu dagaal xoogan ku dhaxmaray aagaan labada dhinac kaasoo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale sargaal ka tirsan xukuumadda Iraq ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaas wararkan ka helayna waddanka Iraq ayaa ku waramaya in shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaas uu ku dhintay mid ka mid ah saraakiisha xukuumadda Iraq shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay mandiqada Shaafici oo ku taala magaalada Basra ee waddanka Iraq gaashaan la Ahmed Hussein Cali oo ah sargaalka ku dhintay shilkan ayaa ka mid ah saraakiisha ugu firfircoonay xukuumadda Iraq ila wareediyaha military oo ku sugan magaalada Basra ayaa saxaafadda u sheegay in Ahmed uu ahaa taliyihii guutada 36 ee ciidamada Iraq waxaana meedkiisa lagu wareejiyay waaxda dambi baarista ee magaalada Basra ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa shilkan hase yeeshee waxay ila wareediyada amni sheegeen in saraakiisha ciidamada ay wadaan baaritaano lagu ogaanayo arrinta kentay shilka. Shilkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalintii shalay booyad shidaal ay ku gubatay mandiqada Diqaar oo ku taala waddanka Iraq halkaas oo ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen 4 ruux. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegiyeen. wa hagaag afayeenka odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay weerar ay ciidamada Bangaraafta habeen hore ku qaadeen deegaan hoostaga degmada Afgooye nabadon maxamed mayow abuukar oo ah fayeenkooda yaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay weeraray habeen hore ciidamada bangaraaf ku qaadeen deegaanka mareereeyo hoostaga degmada afgooye iyagoona halkaas ku dilay wiil dhalinyaro ah halka sidoo kale ay ka xisteen nin beeraley ah waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhacdadii ka dhacday deegaanka mareereey inna la weena ilay raajicoon waxaan leenahay ninkii dhintayna sida Cali dhaqane aha Allah ka sawirsiyo cidii uu ka tagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada firdaws Allah ugu bishaareeyo waxa kale oo leenahay macna walaalka asagana saaso kale oo beeraleyda iska ayo miskiinka ah oo waligiisi aan macna maanta shabaab iyo waxa shaqo aan ku lahayn oo ka carari jiray oo asagana dhibkaas loo geystay xalay habeenimo gurigiisa laga wacwaday la jirdilay baad iyo leef lagu garacay sida dadka deegaanka noo sheegayaan marka asagana aad iyo aad ayaa wax xunnaa dhacdooyinka meesha ka dhacay ogaalkiina marka sidee wax u dhaceen dhacdada meesha ka dhacday waxaan loo soo sheegay oo deegaanka dadkiisi ku waramayaan horta habeenadan in diyaarada iska dul wareegayeen dhibaatooyin kara ay caynkaas ahaayeen marka shan saacibar ilaa wixii ka dambeeyay ay guuxay diyaaradaha saay noqdeen ilaa 7 saac oo kale dhacdadan hadda ay dhacday oo maxay ahayd markaan ku sheego ninkaas adduu ay ka soo bilaabeen oo beraleyda ah deegaanka mareereey dibkaas ay u geysteen asagii soo wateen soo qabteen kadibna maxaan ku dhahay dhalinyaro meel isaga baashaalaysay hadana imaadeen isla mareereey tuulada xafada Deefoolado adeegana way xabadeeyeen markii macna wiilashi waa kala carareen mar alaal markaas sidaas u kala carareen mid ay xabadi beegstay ku dhacday gurigoodii albaabkii hortiisa asoo markaa taagan ay xabad ku dhufteen ma aha markii ugu horeysay ee ay ciidamada bankrafta falal noocaan oo kale ah ay geystaan marka maxaa sabab ah in ciidamadan ay shacabka dilaan waxaan u sabayay oo inayna maxay horta awalan nimankan waa niman Mareykan u shaqeeyo u adeego danaha Mareykanka fuliyo Mareykanna maanta oo maxay ahay dantiisi ma ahan ummad muslim ah inay degto inay cadto wax tabcato wax soo saarto xasilooni ay ku noolaato ay ku joogto hadafka Mareykan uu leeyahay ma ahan ummadan waxa uu ka rabo waxa qof kasta oo muslim ah wuxuu diidan muslim dhibaatooyinka haysta ayuu meel u bumcana maanta ka hortaagan yahay sida caalamul islaam meelo badan oo wadamo badan heerkaas uu u gaarsiyay haddana macnaa maxay ahayd anaga wadankeena maxay ahayd cadaawad badan uu u hayo oo macnaa marar macnaa Muqdisho dhibaatooyin badan 92 ee dhulka lagu geystay ilaa 93 marka waxyaabahaas oo dhan wuxuu leeyahay argoosin ayadoo ka tahay awlna macnaa muslimiinta macnaa cadaawad ay u hayeen hadda oo macnaa maxay ahayd Falastiin ku dhigayo meel walba caalamul islaam Mareykan asaga dhibaatooyinka u geysana ay taasta ugu dambeyntii maxaa soo jeedinaysaa waxaan soo jeedin lahaa ummada muslimka meel kasta joogto inay baraarugto oo maanta cadawgoodana ay macnaa meel uga soo wada jeestaan waad arkaysaa dhibaatooyinka Mareykan uu ku hayo ummada muslimka waa tii ceel cadda uu duqay dad badan macnaa maxay masakeen reer dhan cidna u baabiyo abihi iyo wax yar gabo ciyaal yar oo dhaawaca meesha ay ku hareen hadda macnaa meel walbana sidaas u beegsana hadda marka waxaan leenahay ummadii hay inaad maanta baraarugtaan oo baraarugtaan maxay ahayd gaalo meel isaga imaataan waayo xaqniinsha ka fujiso maxay ahayd mahane in gacmo loo gacan horsado hayay la marxabe wax jira ma ahan kuwa anaga maanta shalay oo maxay magaceena wato dannimadeena soo magac Soomaaliyeed wato ayuu hadda adeegsanaa dhibaatooyinka kuwa wadan waa ayaga asaga diyaaradaas oo korka macnaa kaga duulaa dhibaatooyinka markay ka bateen oo dilka iyo dhibka ay ku batay hadda wuxuu sameeyaa wuxuu adeegsanaa waa kuwan marka waxaan leenahay maliibaanayaasha lagu liibaanay ayaa tiine warrimaha dib isu qabta Ilaahayna ka baqa ummadan muslimka walaalihiina ah dhibaatooyinka ay ku haysan ka joojiya hadii aad yeeli weysaana wallahi waxaad samaysaba kama tudiinu tudaan wax adi ku yaal waa bari adina intaas ayaa sugiisa waxaad geystay wax ka weyn way ku soo socdaan waana la isqaana nin walba askari ah bangraaf ah nooc walba uu yahay haddii maanta maxay ahayd ninka walaalka aad u soo ku soo dheelmato dib u geysato barina waa wax adi aad sugi doonto insha Allah wa billahi tawfiq anistu bi ahlin humu ikhwatun rauni bi hubbin wa ikrami wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay dawladda federaalka ayaa markala bilaawday olole ay lacag ugu ururinayso ciidamadeeda oo wajahaya duruufo adag warbaahinta taageerta dawladda federaalka iyo baraha bulshada ayaa lagu baahiyay fariimo muuqaal ah oo lagu qeylo dhaamiyay qurbajoogta inay deeq u fidiyaan ciidamada dawladda federaalka oo wajahaya duruufo adag عبد الرحمن دعال بيلي او اه وزير كماليه دولده فدرالكا ايا بلابي اولالهان لعقت لو اورورينيو ciidamada dawladda federaalka isagoona hoosta ka xariiqay in duruufti ugu darneed ay wajahayaan dhamaan hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka gaar ahaan ciidanka wasiir bayla ayaa bishii hore sheegay in lacagii ay shisheeyo siin jireen dawladda federaalka ay jarteen taas oo uu sheegay in ay ka dhalatay dhaqaale xumo baahsan oo soo wajahday dawladda federaalka waxaan ila wadaagayaa marka waxa weeye waxa la bixiyay waxa ugu weyn ee imika waxa weeyaan mushaharka dadka dawladda oo shaqeeya ee adeeyay kala door oo shaqeeya mushaharkooda mushaharka muxuu hayraana baarlamaanka mushaharka wasaaradaha wasiirada raari koskooda wasaaradaha waaweyn cuntada ciidanka oo afar ciidan afarta ciidan waxaasoo dhan marka la isku geeyo ayaa waxa isku imaanaysa ilaa 100 milyan ayaa isku imaanaysa anaguna 100 milyan ma soo ururin inta in ka yar half of that ayaa runtii soo ururin inta kale ka bayay meelo kale ka timaado kabkaasi marka waa la naga jaray waxa naga jaray August last year baa naga jaray intii ka dambeysay si Allah ku noolahay wajigaaga iyo sharaftaada waxay tahay waxa weeye marka aad adigu iska bixiso kharashka iska bixiso oo aad waliba wixii investmentana soo amaahato iska bixin doonto markaas aad ragtay ama qof dumar wax galantahay kol haddaad wax baryayso kol haddaad leedahay laakiin baa laga dibiyay dadka waxay siiyeen oo aad perception ka Soomaalidu ku soo noolayd ilaa intaan garanayaan ilaa intaan garanay wax ku soo noolay talo ninka gaal gabayna seenaya wax ku soo daad bixiyash ilaahay baad daad bixiyay madad baa yahay ya daad bixiyay waa gaal ay soo galaan oo historiska ku waya sheekho wadiyan marka naga baxa la oranay beelo ninkii aadam xuyn nasiye that's the perception ya beelo washington baad tahay maxaad keentay ya waxa weeyaan mentality loo baahayaa totally in laga guuro in laga guuraa loo baahayaa laakiin taas waa sheekha dheer taas waa debate kale weyn maanta waxaan u baahanahay Soomaali walba responsibility ga saarin waxa weey laba account baan furay labada account baan doonayaa Soomaalida inaan la wadaago waxaan ogaa in madaxweynaha Britain uu halkan idigalaan doono hadii la ilaado prime minister kuma soo raaci doono ya ciidanow ma qodna ciidanow ma harin aru waxa xabaal yeen kii waa loo kala tagay waa la inaga tagay waxa la yiri balaadha wayna bari doonaan kulay hadhow iyaga inagu soo noqon doonaa that is why every day la yahay waa idin talinayna waa idin talinayaa maamadi arabiyi baa madaysaa Soomaa ya inaan isagu taladiisa haysan cuntadiisa ma xukum ya ayaa horta meesha ku jirta marka maanta waxaan halkan idin ku wax weeye waxaan doonayaa everyone Soomaali oo damir leh inuu wuxuu hayaa ku soo rido meeshaas سأبقى فخورا بإسلامي gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassami bi ma'dhihi wassami